NL. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva. De maand april is alweer op de helft en wat gaat alles toch snel. Ik heb zelf wel eens het gevoel dat het sneller gaat dan vroeger. Maar dat zal ook wel iets te maken hebben met het feit dat we overal van op de hoogte zijn en de wereld in onze achtertuin bivakkeert. Binnen no time weten we wat er aan de hand is aan de andere kant van de aardbol. Soms vraag ik me af of het wel zo gezond is voor de mens om zoveel te weten, om al die informatie maar binnen te krijgen. Het is misschien wel rustiger wanneer het beperkt blijft tot je eigen leefgebied. En mij geeft het ook vaak het verlammende gevoel dat ik dan nu wel weet wat er daar en daar gebeurt, maar ik kan er nog steeds niets aan veranderen en ben dus machteloos om er iets aan te doen. En natuurlijk, zeker, je kunt voor noodsituaties bidden, je kunt geld geven en dat doe ik dan ook. Maar helpen oplossen, ja, dat is toch vaak van een hele andere orde. En we hebben eigenlijk al genoeg te dragen met dichtbij, om veraf ook nog te kunnen torsen. Het maakt ook dat je soms moet zeggen, er kan niks meer bij. Ik stop hier met informatie toe te laten en wil eerst weer in staat zijn om los te laten wat ik al door al meedraag. En misschien is dat ons probleem wel. We dragen het zelf mee. Elke dag. Toegegeven, we brengen het aan de voeten van Yeshua. En toch nemen we het stiekem weer mee. Geen idee waarom, maar kennelijk zit het in ons systeem en dat maakt ons moe en soms ook verward. Zult u met mij zeggen, maar zorgen horen gewoon bij het leven. En wat is er veel om je zorgen over te maken? In het groot is het al helemaal niet bij te benen. Maar in het klein, de ziekte van een gezinslid, de ziekte van onszelf, zorgen over het inkomen, kinderen die een verkeerde weg opgaan, ouderen die zelf niets meer kunnen en waarvoor gezorgd moet worden, het verliezen van een dierbare. Kortom, het leven is zo hectisch. En we blijven maar proberen om in eigen kracht alle ballen in de lucht te houden. Ik merk dat ik soms verdrietig word wanneer ik daarin mijn eigen onmacht zie. Want je zou iedereen willen bemoedigen, iedereen een hart onder de riem willen steken en er voor iedereen willen zijn en willen bidden die het nodig heeft. Maar er schieten ook mensen bij in, doordat we alweer snel zijn verder gehold. We hebben de tijd niet meer. Toch vraag ik me af of we de tijd niet hebben of de tijd niet nemen. Wanneer je niet gezond bent en erg vermoeid, kost alles meer tijd en kan er in een dag minder gedaan worden dan wanneer je overloopt van energie. Dan prop je ook meer in een dag, want je kunt het aan. En ik denk dat we daar de plank misslaan. Misschien is ouder worden in elk geval een tijd waarin het holle wat meer achter ons ligt en de tijd om te reflecteren en te bidden meer vooraan staat. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you or the kindness you've shown? Lord, I've wasted it, so help me, Jesus. I know. I've waited. my soul's in your hand. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul. In het evangelie van Matthäus staat zo het een en ander over zorgen maken en wat we eraan kunnen doen. Maar wat is het moeilijk. Als ik lees, daarom, ik zeg u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u zult eten en wat u drinken zult, en ook niet over uw lichaam waarmee u zich zult kleden. Is het leven niet veel meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel en gaat u ze niet ver te boven? En als je dat leest, dan denk je, ja, dat is helemaal waar. Wij leven in een maatschappij waarin we steeds horen dat alles maakbaar is. Wat, als je er goed over nadenkt, natuurlijk volkomen onzin is. Want we kunnen nog niet eens een uur vooruitkijken in ons leven. Wanneer we onszelf dan in Gods handen hebben gegeven, waarom zouden we ons dan nog zorgen maken? En natuurlijk bedoel ik niet dat je niets hoeft te doen en wacht tot alles vanzelf binnenvliegt. We mogen zeker doen wat op onze weg komt. En toch zegt de Bijbel eerst om te zien naar het Koninkrijk van God en alles wat we nodig hebben zal ons daarna ook geschonken worden. En natuurlijk geloven we dat. Maar o, oh, wat zijn we gewend, wat ben ik gewend, om daar zelf voor te willen zorgen. En het is niet makkelijk dat los te laten en te vertrouwen op het feit dat God ons belooft voor ons te zorgen. Het geeft, wanneer we dat werkelijk beseffen, een enorme bevrijding. Het zorgen voor en zorgen maken over iets. Dat is iets wat in Bijbelse tijden ook bekend was en vandaag de dag natuurlijk nog steeds. Op zich iets wat kennelijk bij onze natuur hoort. Juist nu we in tijden leven waarin het leven zoveel onzekerder is geworden. We zeiden het al, de hele wereld woont in onze achtertuin. En dat is ook iets wat we bijna niet kunnen dragen. En er kan ons van alles overkomen. Onschuldig met vakantie gaan en vervolgens nooit meer thuiskomen hier op aarde, omdat er een bom op de luchthaven ontploft. De oorlog in zijn vele kwaadaardige gedaante staat als het ware op de stoep. Ziekten die genadeloos toeslaan en waarbij je de regie uit handen moet geven, want beter worden is er hier niet meer bij. En toch zegt Yeshua, bid en u zal worden gegeven. Zoekt en u zult vinden. Klop en u zal worden opengedaan. Want ieder die bidt die ontvangt, wie zoekt die vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Immers, God is onze Vader die goede gaven geeft aan hen die hem daarom bidden. Dus gaan we ervan uit dat ons gebed verhoord zal worden. Op zich, wanneer het een gebed is naar het hart van God, zal dat ook gebeuren, maar toch altijd op zijn tijd en wijze. Want soms vragen we om zaken waarvan God weet dat het niet goed voor ons is. En dan zullen we moeten leren te wachten op zijn oplossing, op zijn antwoord, die misschien heel anders is dan wij hadden verwacht. Maar wel altijd de juiste. יש לנו חיים ישוע חי הוא בן האלוהים אם נחיה לאור המסורה Yeah. שבא משיח ישוע. מוצדקים בחסדו בחינם, הודות לעבדות שבא משיח ישוע. Het is dus best moeilijk wanneer je gebed anders verhoord wordt dan je verwacht. God verhoort het gebed van zijn kinderen op zijn tijd en wijze, want daar is hij God voor. Misschien moeten we ons leren vasthouden aan 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 9, waar God zegt tegen Paulus, die herhaaldelijk heeft gebeden om verlossing van de doorn in zijn vlees. En God zegt alleen maar, mijn genade is u genoeg. Ik heb zelf ervaren dat er veel dingen anders zijn verlopen in mijn leven en nog steeds anders verlopen dan ik hoop. En dan is die tekst het enige waar ik me aan kan vasthouden. Want ik weet dat God mijn liefdevolle Vader is, die dingen toelaat in mijn leven, in zijn wijsheid en tegelijkertijd helpt om ze te dragen als dat nodig is. Zijn genade helpt me de dag door, de week door, de maand door, het jaar door, ja, mijn hele leven door. En misschien zal ik het eenmaal verstaan wanneer ik thuis ben aangekomen. Maar misschien is het dan wel helemaal niet meer belangrijk om te weten. Ons leven hier maakt van ons wat we in de eeuwigheid zullen zijn. Daar hebben we moeite, teleurstellingen en verdriet kennelijk bij nodig om ons te vormen. Alleen in een staat van gelukzaligheid leven, dat brengt geen groei. Juist het door de woestijn trekken en de bezorgdheid als een enorme berg voor ons zien, leert ons om ons vast te houden aan die genade die ons geschonken is en maakt van ons geroepen mensen die weten dat ze hun leven aan God kunnen toevertrouwen. Serve me, O Lord, by your awesome power. Toch zijn er gebeden waarvan we altijd zeker mogen zijn dat God ze verhoort. Wanneer we onze schuld belijden en hem om vergeving vragen, mogen we weten dat we door het offer van Yeshua vergeving kunnen ontvangen, zoals we lezen in 1 Johannes 1 vers 9. En wanneer we bidden om de Heilige Geest, dan mogen we ook weten dat dat gebed verhoord zal worden, zoals we lezen in Lucas 11 vers 13. Die zekerheid mogen we vasthouden, dwars door alles heen. Ook als het leven anders gaat, of wanneer we ons weer eens laten overweldigen door de zorgen die op ons afkomen. Mij helpt het vaak om de dingen op te schrijven en om duidelijk te maken aan mezelf waar nu eigenlijk de knelpunten zitten. En vaak ontdek ik al schrijvende dat het opnieuw zaak is om het los te laten. En soms moeten anderen dat tegen mij zeggen. Laat het los, laat het gaan, je kunt het niet oplossen, leg het in Gods hand en ga verder op zijn weg. En dat is ook iets wat we mogen bidden en wat hij zal verhoren. We vinden het aan het einde van Psalm 139, waarin we God vragen om te zien of er een heilloze weg bij ons is. En de vraag om ons op de eeuwige weg te leiden, de weg die ten leven voert. Misschien rotsachtig, niet gemakkelijk begaanbaar, maar wel een weg die in de juiste richting gaat, die ons leert zien wat echt belangrijk is, en wat eigenlijk totaal onbelangrijk is, gezien in het licht van Gods Koninkrijk. Thank you. Mensen die mij een beetje kennen weten dat piekeren en je zorgen maken iets is waar ik dan misschien nooit examen in gedaan heb, maar gewoon geweldig goed in ben. Alles wat ik vandaag zeg, zeg ik in het kwadraat tegen mezelf. En het moeilijkste vind ik dan de tekst die zegt: wees niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Matthäus 6, vers 34. En zeker wanneer je een vooruitplanner bent, dan denk je stiekem: nou, ik wil toch wel even zorgen voor dit of voor dat. Dan is tenminste duidelijk hoe alles gaat lopen. En dan is het maar vast geregeld. En ik geloof dat dat in praktisch opzicht ook best kan en niet verkeerd is. Maar helaas vallen piekeren en je zorgen maken niet onder het hoofdstuk praktische zaken, maar onder vaak onlogische en in het voren bang zijn voor dingen die je niet kunt veranderen, niet vooruit kunt regelen en ook niet onder controle hebt. Als ik dan toch een praktisch voorbeeld mag nemen, dan neem ik een bruiloft. Aangezien die bruiloft in de herfst viel, maakte de moeder van de bruid zich hevige zorgen over het weer. Want regen, mist, wind en dat soort zaken zouden ervoor kunnen zorgen dat het allemaal minder vlekkeloos verliep. Dus leende ze op voorhand 30 paraplu's om de schade enigszins te beperken. Ze lag de hele nacht wakker van de zenuwen dat de bruid met een verwaaide japon en sluier de kerk zou binnenschrijden. Op de huwelijksdag was het stralend weer, met zon over grote herfstkleuren. En dus waren de paraplu's totaal overbodig. Alleen werd de bruidstaart op een verkeerd adres bezorgd en verloor de bruid een schoen op de trappen van het stadhuis. Kijk, daar had de moeder van de bruid nooit bij stilgestaan, zich dus geen zorgen over gemaakt. En het werd ter plaatse opgelost. Zo is het met ons eigenlijk ook in het bezorgd zijn. Alles loopt anders dan je verwacht. Maar er komt dan ook een oplossing voor. And he will Ik vergeet dat voorbeeld van die trouwerij regelmatig. Maar steeds als mij weer te binnen schiet, weet ik weer dat vader de touwtjes in handen heeft. En ik me niet hoef te vermoeien met hoe het dan allemaal zal gaan. Hij weet het en ik vertrouw er volkomen op dat hij weet wat het beste is. En geloof me, dat is voor geen van ons eenvoudig. Maar dat weet u immers ook wel. Ik kijk dan maar naar de dienstknechten van God die een taak kregen te vervullen die ze van tevoren niet begeerd hadden. En moeilijkheden die ze niet overzien konden. En een weg moesten gaan die vaak onbegaanbaar leek. Ik denk dat zij en wij samen moeten leren dat het alles te maken heeft met het genoeg hebben aan Gods genade en die vrede daarover te ervaren. Daarnaast zegt het woord dat wanneer we ons levenshuis hebben gebouwd op de rots, en die rots is Yeshua zelf, het huis ondanks de slagregens overeind blijft. Ja, als we het bouwen op zand en eigen inzicht, ligt het bij de eerste storm tegen de vlakte. En dan kunnen we geen mensen zijn die vrucht dragen. Dan zijn we aldoor bezig met het opbouwen van iets wat ten dode is opgeschreven. En wanneer we gegrondvest zijn in Jezus zelf, dan zijn we ten leven opgeschreven. En mogen we weten dat we dwars door het snoeien heen vrucht zullen dragen, die we wanneer we thuiskomen mogen neerleggen aan zijn voeten. Ik heb me voorgenomen om opnieuw mijn zegeningen op te schrijven en het zorgen maken over te laten aan mijn vader. En Yeshua zegt zelf in Matteüs 11, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Laten wij, die onze eigen last vaak ontilbaar vinden, die last in zijn handen leggen en verder lopen met datgene wat God ons te dragen geeft. Zijn lichte juk, wat we aan kunnen. Want dan zal het uiteindelijk rustig zijn in ons hart. Ooh. Mm-hmm. Tot zover Tikva voor vandaag. Ik hoop u volgende week weer te ontmoeten. Voor nu wens ik u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Drave tain believe in you sheni rekolecho malas khavere in you oya drave tain believe in you sheni rekolecho Malas chaveirinu Veloi veloi chesroinu Moyad rabin Tein bili beinu Sheni rekol echod Malas chaveirinu Yad Rabbe Tein Veliye Beyinu Sheni Rekol Lechod Malas Chavei Reinu Veloi Veloi Chesro Bishenida veikolecho des chaveiroi Bederecha yosher v'yorotzui levonecho Yal yale belibeinu shum sino Meyechod al chaveiroi Shenida vavei kolecho des chaveiroi Hoi bederecha yosher v'yorotzoi l'yefonecho Yal yale v'libeinu shum sino Meyechod al chaveiroi Lilo Oy oy oy oy oy Usikhaze Oy so nu Oy bia Oy bia נחס רוח, נחס רוח לילך, שיהיה יעקב, נחס רוח, יהיה לך, שיהיה יעקב, נחס רוח, נחס רוח לילך, שיהיה יעקב. RadioIsrael.nl